NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Pro-Palestina-betogers hebben het vragenuurtje in de Tweede Kamer verstoord. Ook riepen mensen leuzen in de ontvangsthal van het Kamergebouw. Jordanië, de VS, Frankrijk en Egypte hebben de grootste dropping tot nu toe boven Noord-Gaza uitgevoerd. Volgens de Amerikanen werd er met vliegtuigen levensmiddelen gedropt, goed voor 37.000 maaltijden. Het RIVM waarschuwt voor gevaarlijke voedingssupplementen. Die worden verkocht als pillen en poeders en zijn op internet te koop bij online drogisterijen. Aan een van die kruiden, tabernante iboga of ibogaïne, kunnen mensen overlijden, zegt het RIVM. En het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor twee hoge Russische officieren. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne. Volgens het strafhof zijn dat oorlogsmisdaden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits begint. Ongelukken veroorzaken op een aantal wegen veel vertraging. Op de A15 heb je ruim een uur tijdverlies van Europoort naar Rotterdam na een ongeluk bij Spijkenisse. Er zijn nog twee rijstroken dicht. En er zijn problemen op de A27, want rond Gorkum is een vrachtwagen in de middenberm beland. In beide richtingen heb je daar last van. Van Breda naar Utrecht op de A27 is de rijbaan dicht tussen Hank en Noorderloos. Vertraging is daar nu zo'n 20 minuten. Je kunt er alleen via de vluchtstrook langs. Dus je kunt ook omrijden richting Utrecht via Den Bosch over de A59 en de A2. Andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, staat file tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht en omrijden kan ook via de A2 en de A15. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, het is weer tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel de laatste decennia nog harder. Wat betekent dit voor ons waterland? Hier gaan we wonen. Een supermooie plek. We zochten een plek die hoog en droog is, waar je minder last hebt van wateroverlast door klimaatverandering. Ja, kunnen we straks nog overal wonen? En wat kost het om Nederland leefbaar en veilig te houden? Ik vraag het zo meteen aan Delta-commissaris Co Verdaas. Geld of je leven? Maar eerst een 1 met 12 nullen, oftewel een biljoen, oftewel 1000 miljard. Euro. Vorig jaar ging de waarde van de Nederlandse economie voor het eerst over die magische grens. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Tenminste, dat is zo als je kijkt naar ons bruto binnenlands product. Maar wat meet dat eigenlijk? En wat kunnen we op basis daarvan wel en niet concluderen? Want de laatste jaren gaat het ook vaak over de beperkingen van dat cijfer. We meten niet alle gratis informatie op internet. Zoals je iets gratis, dat meten we allemaal niet. De luchtkwaliteit meten we niet. Hoeveel bomen er zijn in Nederland, hoeveel vissen er zijn. Maar wel als we een vis kopen of een vissenkom kopen. De kwaliteit van onderwijs meten we niet. En iets als inkomensongelijkheid bijvoorbeeld? Vermogensongelijkheid? Doen we niks mee. Nee. Ik ga het bespreken met de macro-econoom en hoofdredacteur van economenvakblad ESB, Jasper Lekeze. Welkom, meneer Lekeze. Is dit zo'n moment dat macro-economen elkaar uitnodigen, een beamer in de woonkamer zetten, chips en bier in de hand en dan aftellen tot we die biljoen overgaan? Heel eerlijk, ik werd gebeld door je redacteur vanochtend. Weet je dat we de biljoen overgegaan zijn? Oh. En het wordt echt tijd dat we voor onze luisteraar even dit netjes in het zonnetje zetten. Toen zei ik, Oké. Ik geef je college over. Kan ik wel doen. Wat wil je precies weten? Ja, maar u had er niet bij stilgestaan dus. Nee. Maar wat zegt dat iets over het cijfer of over u? Ik denk over het belang, het relatieve belang van deze grens. Ja, oké. Want het is dus niet een groot moment voor macro-economen. En ook niet voor mij als burger, begrijp ik dan uit uw antwoord. Nee. Nee, maar het is wel een bedrag dat tot de verbeelding spreekt. Ja, dat is ook wel leuk om hier wat over te mogen vertellen. Ja, ik ben blij dat u toch bent gekomen dan. Ja. Want wat zeggen we nou eigenlijk als ik zeg ons BBP is een biljoen euro? Ja, dat is de BBP is bruto binnenlands product. Dus dat is alles wat in Nederland in het binnenland geproduceerd wordt. Als je dat allemaal bij elkaar optelt in een jaar, is dat dus meer dan 1000 miljard. Ja, en dat is een mijlpaal, toch, of niet? Ja, dat was eerder minder dan 1000 miljard en nu meer dan 1000 miljard. Dus in die zin is het een mijlpaal. Moet wel bijgezegd, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk wat inflatie gehad. Dat betekent dat de prijzen hoger zijn geworden. En dat betekent dat alles wat in Nederland geproduceerd is ook tegen hogere bedragen verkocht is. Dus een deel van, dus we zijn er overheen gekomen, ook omdat de dingen nou eenmaal duurder zijn geworden. Ja, dus het gaat om de waarde van al het geld, alle spullen die geproduceerd zijn in het afgelopen jaar. Het zegt niks over wat we dan allemaal hebben in Nederland. Nee, want je hebt natuurlijk ook gewoon dingen die vorig jaar geproduceerd zijn. De waterkeringen waar je het zo meteen over gaat hebben, die zijn natuurlijk de afgelopen tientallen, zo niet honderden jaren gebouwd. Ja. En die zitten daar niet in. Wat er wel in zit, is wat dit jaar aan de waterkeringen wordt toegevoegd. Precies, want ze worden een keer gerenoveerd. Ja. En dat wordt dan wel weer meegenomen in dat BBP. Oké. En hoe wordt het gemeten? Ja, dus vrij kort na afloop van het jaar komt er komt het CBS, die doet dat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, met een flashraming. Die komen met een snelle inschatting van het BBP op basis van voorlopige BTW-aangiftes van ondernemers, maar ook op basis van een aantal enquêtes van industriële productiecijfers. En dat cijfer wordt in de anderhalf jaar die daarna steeds een beetje beter bijgesteld. Hè, op een gegeven moment zijn bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting van iedereen binnen. Daar kijken de mensen van het CBS dan ook naar. En die maken daardoor wordt steeds duidelijker wat er in totaal in Nederland geproduceerd is in een bepaald jaar. Ja, dus het zou nog kunnen in theorie dat het uiteindelijk iets lager dan een biljoen uitvalt. Ja, er zijn altijd aanpassingen. Meestal zijn die niet zo heel groot. Maar ja, zeker nu zou dat wel kunnen. Omdat afgelopen jaar er ook op een iets andere manier met de inflatieraming is omgegaan. Met de inflatiemeting is omgegaan dan daarvoor. De methodiek is een beetje gewijzigd. We hebben sowieso een hele hoop inflatie extra gehad. En daardoor is het kan het zo zijn dat er grotere aanpassingen zijn dan voorheen. Dus dat durf ik niet uit te sluiten. Okay. Maar ik verwacht het niet, maar het kan wel. Het zou kunnen, maar het CBS heeft het vaak. Dus ze zijn er goed in. Ja, dus het is hun werk, hè? Ja. Precies. Want ze doen dit ook al een tijd. Maar even voor de duidelijkheid. Dus u ziet dat getal van 1 biljoen en neemt het ter kennisgeving aan. En denkt, ja, prima. Nou ja, wat je ervan leert, waarvoor je het kunt gebruiken, en daarvoor is het ook oorspronkelijk ontwikkeld, is dat je een idee krijgt hoe groot de Nederlandse economie is. Dus je kunt het gebruiken om de Nederlandse economie met de economieën van andere landen te vergelijken. En je kunt het gebruiken. Dus de Nederlandse is dan 1000 miljard, maar die van de Europese Unie is iets van 14.000 miljard, 15.000 miljard. Dus dan geef je een idee, zo groot is de Nederlandse economie ten opzichte van die van de Europese Unie. Dat is dan een paar procent. Je kunt die van België is iets van 600 miljard, dus dan weet je, oké, de Belgische is kleiner. Dat is relevant als je wil kijken naar het relatieve belang van landen in de wereld. Daarvoor doet het ertoe. Maar het is ook van belang als de overheid schulden wil maken. En ook van belang als de overheid belastingen wil heffen. Want als de overheid schulden maakt, dan vraagt de schuldeiser, verwacht je dit geld terug te kunnen betalen? Nou ja, dan kijk je naar hoeveel zou de overheid nou maximaal aan belasting kunnen heffen. Mm-hmm. Ja, de overheid kan natuurlijk nooit meer belasten dan dat er in een jaar bij elkaar geproduceerd wordt. Dat kan natuurlijk niet, maar dat is sowieso een harde bovengrens wat er in een jaar bij elkaar geproduceerd wordt. Dus daarvoor is het ook een interessante maatstaf. En daar is het ook voor ontwikkeld. Dus het BBP is... Wanneer is het ontwikkeld eigenlijk? Ja, formeel zoals we het nu kennen is het in de jaren 30 ontwikkeld in de Verenigde Staten door Simon Kuznets, die die de opdracht had gekregen van de Amerikaanse president om te kijken hoe groot is de Amerikaanse economie nou echt. We zitten nu in de grote depressie. De beurs was in 1929 gecrashed. Hoe erg is dit probleem nou eigenlijk? Maar de eerste ideeën die komen al uit 1650 door William Petty, een Britse econoom. Die had eigenlijk de Britse grootgrondbezitters hadden hem ingehuurd omdat ze zeiden de koning, de Engelse koning, was in oorlog met Nederland. Die heft te veel belasting, dat kunnen wij niet betalen, is volkomen onredelijk. En toen zei de koning, dat is volkomen redelijk, de belasting die ik heb, want jullie kunnen dat gewoon betalen. Toen zeiden die grootgrondbezitters, nee, dat is veel meer dan dat we met z'n allen bij elkaar in een jaar produceren. En die hadden toen die William Petty gevraagd om dat dus uit te rekenen. Oké, dus het geeft overzicht voor wat je kunt heffen. Ja. En het is makkelijk omdat je jezelf als land kunt vergelijken met andere economieën. Ja, laat me dat laatste nog een keer benadrukken. Kijk, de economie van Rusland is zo'n 9% van de economie van de Europese Unie. Als je naar BBP kijkt. Dus de Europese economie van de Europese Unie is dus 11 keer groter dan de Russische. Nou, dat betekent dat je gewoon alleen al door naar die cijfers te kijken, weet je dat als Europa zich serieus inspant, dan kan Rusland geen gevaar opleveren. Oké, qua budgetten, qua wat budgetten, zij kunnen produceren. Ja, precies. Ja. Oké, dus daarvoor is het bijvoorbeeld best nuttig dat BBP. Toch begon ik dit gesprek ook met te zeggen, ja, er is best wel wat kritiek. En u slaat ook niet stijl achterover van de hoogte van het BBP. Maakt u zelf nog gebruik in uw eigen werk van de term? BBP, zeker, ja. Dat wel? Ja. Oké, okay, heeft u ook kritiek erop? Ja. Wat is de kritiek? Nou, bijvoorbeeld, er zijn mensen die gebruiken BBP niet als iets, als een maatstaf voor de omvang van de economie, maar als een doel op zich. Dus die zeggen, het is alles wat we met z'n allen produceren in een jaar en dat moet meer. Want als we meer produceren, worden we rijker en gaat het beter met ons land. En wie zijn die mensen die dat zeggen? Nou, dat zegt bijvoorbeeld de vorige minister van Economische Zaken en Klimaat. Erik Wiebes heeft dat gezegd toen hij het groeifonds instelde. We hebben in Nederland het groeifonds. Daar zat iets van 30 miljard in. Inmiddels iets minder, omdat een deel gebruikt is voor de accijnsverlichting. Op benzine, maar goed, andere discussie. Het ja. Doel van dat fonds is heel nadrukkelijk niet om welvaart te bevorderen in Nederland, maar om de economische groei te bevorderen. Om dus te zorgen dat we meer kunnen produceren met z'n allen in een jaar. En dat is wel een klein beetje het paard achter de wagen spannen. Want als je dat als doel formuleert, dan ga je voorbij aan alle negatieve effecten die groei zou kunnen hebben. Die meer productie zou kunnen hebben. Ja, dus bijvoorbeeld vervuiling, om het maar te noemen. Ja, bijvoorbeeld vervuiling. Maar ook het wordt drukker op straat. Er is meer geluidsoverlast. Je haalt dingen uit verre landen binnen en je bent je... toont je niet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden daar. Dus alleen focussen op dat BBP, ja, op groei, dat is niet handig, zegt u? Nee, dat is gewoon niet verstandig. Kijk, het is natuurlijk, als al het andere hetzelfde is en je groeit, dan is het natuurlijk wel fijn. Dan heb je iedereen meer inkomen, gemiddeld genomen. Maar meestal gaat, als BBP omhoog gaat, er wel iets anders naar beneden. Zoals? Nou, zoals dus milieuverontreiniging, ja, het klimaat, maar ook soms kan het om inkomensongelijkheid gaan. Als de economie heel hard groeit, maar alles komt terecht bij Elon Musk, in een voorbeeld. Ja, ja, dan kun je je afvragen, worden we hier wel zo blij van? Ja, u niet. U wordt niet blij van als alles terecht komt bij Elon Musk, zie ik aan uw gezicht. Nou, nee, ik denk dat dat niet het idee van welvaart is, nee, waar de samenleving naar zou moeten streven. Dus groei als iemand veel verdient, maar ja. Ja, groei gaat eigenlijk ten koste van iets anders, bijna altijd, of misschien wel altijd. En u zegt dat BBP, dat kijkt alleen maar naar de groei en daar moeten we dus ons niet op blind staren. Juist. Maar het heeft ook nut, zegt u. Dus het gaat dan om wanneer je het goed gebruikt. Ja, maar het heeft dus nut als indicator om te vergelijken. Het is niet zo nuttig als sturingsvariabele. Als je zegt, we gaan dat nou eens even omhoog lopen duwen vanuit de overheid of vanuit de maatschappij. Dat is het doel. Kijk, als je naar een sturingsvariabele kijkt, ja, dan kijk je eigenlijk naar brede welvaart. Dat is een hele set van indicatoren. Dan heb je het over, nou, het CBS meter geloof ik 42. En daar zit BBP in, maar daar zit ook het klimaat in. Daar zit ook ons toekomstig verdienvermogen in. Daar zit ook onze voetafdruk internationaal in. Oké, dus zouden we dat dan met elkaar moeten vieren en benoemen? Ons brede welvaartsbegrip? Ja, nou, dat is dus wat het kabinet ook doet. Dus het huidige demissionaire kabinet heeft dat ook voor het eerst ook echt als doel gesteld. We streven ernaar om in Nederland de brede welvaart zo groot mogelijk te maken. Mm-hmm. Punt daarmee is dat het BBP is één simpele indicator. Gewoon opgeteld dat we met z'n allen produceren. Dat weet iedereen, dat snapt iedereen. Daar is een hele cultuur omheen om dat te meten. Die brede welvaart, ja, dat zijn dus 42 indicatoren. Dat is deels rijp en groen door elkaar heen. Dat is wel lastig om daar op een goede manier op te sturen. De eerste minister die zegt, ik heb 42 prioriteiten, moet ik nog even tegenkomen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus daar hebben we niet zo meteen een opvolger van de term BBP. Nee, daar wordt dus nog aan gewerkt. Daar wordt dus echt wel work in progress op dit moment. Ja. Oké. Okay. Als het duidelijk is, komt u het hier uitleggen, neem ik aan. Zeker. Goed. Dank voor nu, macro-econoom Jasper Lekeza. Geld of je leven. Een groot meer bouwen in de Noordzee, de Rijn afsluiten of misschien wel de hele Randstad verplaatsen. Het zijn grote plannen die gisteren werden besproken tijdens het congres Zeespiegelstijging. Want op welke manier moet Nederland zich gaan aanpassen aan de stijgende zeespiegel? En welke radicale keuzes moeten we dan gaan maken? Bij mij aan tafel zit de man die Nederland in de toekomst moet gaan behoeden van een waternoodsramp. Delta-commissaris Ko Verdaas. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u. Het klinkt als een ontzettend verantwoordelijke baan. Nee, is het ook, ja. Maar ik vervul hem met veel plezier. Ja. Het gaat ergens over. En ik hou ervan om met de lange termijn ook bezig te zijn. En complexe vraagstukken. Nou, dan zit je goed als Delta-commissaris. Dat lijkt mij ook. Ja. Sinds afgelopen december. Waarom wilden ze u hebben voor deze baan? Ja, ik heb in mijn loopbaan in heel veel keukens mogen kijken, zeg ik maar even. Lokaal bestuur, provinciaal, landelijk, volksvertegenwoordiger, bestuurder, wetenschap, ambtenaar, consultant. Ja. Ja, u had alles al gedaan, dit bleef nog over. Nee, ik denk dat al die ervaring mij helpt om mijn werk goed te doen. Ja en het was ook wel een... Weet je, er zijn een paar functies waarvan je af en toe jezelf de gedachte gunt. Nou, stel dat dat ooit nog eens op een pad kan komen... Ja, en dit was er één van. Waar droomde u dan van? Wat zag u in uw hoofd voor zich? Nou, wat ik vooral voor me zie... Kijk, als Delta-commissaris mag je het gezicht zijn... maar er zit natuurlijk een staf doorheen omheen die heel deskundig is... maar ook een heel groot netwerk van deskundige onderzoekers... kennisinstellingen, ambtenaren, noem maar op. Maar ook bedrijfsleven, financiële sector is steeds meer aangehaakt. En er is ontzettende behoefte aan weer een perspectief voor de lange termijn... Want onze Delta is nou ja, zeg maar aan de elementen onttrokken. Hè. In de middeleeuwen werden wij ook gezien als een zondig volk. Wij gingen tegen de wil van nou, het hogere gezag in. Maar ja, dat heeft wel gemaakt dat we hier een heel welvarende economie... Nou, we hebben het net gehoord, hè, samenleving konden opbouwen. Maar als ik u zo hoor, had u ook stikstofminister kunnen worden? Maar ben ik ooit geweest, materieel. Althans, toen heette het nog staatssecretaris. Ja. Dat was een iets minder gelukkig avontuur, maar... Nee, wat mij motiveert is daar mede invulling aan mogen geven. Dat je weer vooruit gaat denken. En ik merkte ook de afgelopen dagen, er is ontzettend veel behoefte aan... niet alleen benoemen wat er allemaal nodig is... maar ook weer werken aan het perspectief. Waar gaan we met elkaar naartoe? Ja, nou, daar gaan we eens over praten. Want gisteren is er veel over gesproken en over naar buiten gekomen. Allereerst goed nieuws, zou ik dan zeggen. Want we kunnen in Nederland een zeespiegelstijging van wel 5 meter aan. Ja. Eerder werd gedacht 3 meter, maar het is dus nog veel beter eigenlijk. Ja, we hebben heel veel deskundige mensen met zeg maar bepaalde insteken aan gewerkt. Ook bewust vanuit techniek en betaalbaarheid, haalbaarheid. Er blijven nog heel veel vragen over, laat ik dat ook meteen maar melden. Maar is dit een reëel scenario dan, een 5 meter stijging? Nog niet, maar we hebben ook geleerd uit het verleden... als je niet op tijd begint met... Nou, ook het onvoorstelbare door te denken, ja, dan kun je wel eens te laat zijn. En ik benoem dat ook heel vaak in optredens. De Delta-werken, daar hebben we 70 jaar over gedaan, van idee tot en met afronding. En in 2100 kan de zeespiegel al 2 meter hoger zijn. Dat is weliswaar aan de bovenkant van het scenario. Ja als je het niet onderzoekt en je begint over 50 jaar, ja, dan ben je te laat. Ja, oké. Dus 5 meter kunnen we aan, maar dan komt er een komma... en dan staat er is wel veel nodig, ingrijpende maatregelen... om dat aan te kunnen. Die worden dan opgedeeld in 3 zogenaamde denkrichtingen. Meebewegen, beschermen en zeewaarts. Ja. Laten we ze eens langslopen. Beschermen, optie 1, dat klinkt logisch... en dat is iets wat we ook al best lang doen, toch? Dat is wat we al doen. Ja. En we hebben nu ook al in het westen van het land hele woongebieden... gewoon 4, 5 tot 6, meer dan 6 meter onder NAP. Hè? Dus de schrik die mensen wel eens hebben, kunnen we dat aan? Ja, nu doen we dat ook. Ja. We maar wonen al meters onder NAP. Is het dan een kwestie om zo'n 5 meter stijging aan te kunnen? Hè? Ooit een paar meter op de dijken erbij en we zijn klaar? Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja. Lekker makkelijk. Dan zijn we er. Ja. Er komt nog wel een paar dimensies komen erbij. Die zal ik ook keurig toelichten natuurlijk. We hebben hier ook grote rivieren. Met name de Rijn en Maas. En die, ja, met een grillerig klimaat... af en toe komt er heel weinig water doorheen. Maar af en toe ook heel veel. Ja. En met een hogere zeespiegel kun je weliswaar die kustlijn... steeds beter gaan verdedigen en de dijken en de duinen ophogen. Maar we moeten ook het water uit het achterland kwijt. Dus Want dat kan de zee dan niet meer inlopen? Nee, dus dan heb je of hele grote pompen nodig. En we hebben nu een gemaal bij IJmuiden 250 kuub per seconde. Dat zou dan tientallen malen meer capaciteit moeten worden in de Rijnmond. Dat is bij gesloten bescherming... maar dan heb je ook problemen met je scheepvaart. Hè? Dus ook de haven van Rotterdam is betrokken bij deze aanpak... om daar goed grip op te krijgen. Ja. Je kan hem ook open houden, maar dan zul je een kering moeten... dan krijg je met verzilting in de rivieren te maken. Maar sowieso met de hogere zeespiegel gaat ook het westen en noorden van het land... dat zoute zeewater, dat gaat gewoon onder... de grond door, zeg maar, drinkt dat op in het land. Dus dat heeft ook consequenties. Maar dat sluiten van die Rijnmond, u zegt de haven van Rotterdam is ook betrokken. Maar wat zou dit concreet betekenen? Nou ja, dat je dus ook moet kijken wie je op- en overslag van zeevaart naar binnen vaart. Dat is technisch allemaal haalbaar, maar dat heeft wel forse consequenties. Vraagt ook forse investeringen. Wat kan. Ja, oké. Want u presenteert plannen zo van ja, dit kan en het kost enorm veel geld. Daar komen we zo nog even op. Maar dit zijn wel mogelijkheden die realistisch precies. zijn. Het zijn er geen plannen. Het zijn mogelijkheden die door consortia, publiek-privaat, zijn onderzocht. Oké. Ja. Dus beschermen is het eerste. Dat doen we al. Dat kan beter. Dijken verstevigen. Alles verstevigen wat er al ligt. Dan ziet u daar opties. Het tweede is dus meebewegen. Dat klinkt spannend. Meebewegen met het water. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoelen we mee, dan moet je nog steeds gewoon, dat doen we nu ook, hè, de dijken goed op orde houden. Maar dan ga je meer ruimte voor het water als het ware organiseren. En dat is ook een manier om je te beschermen. Als je kan je voorstellen, als je de Randstad voorziet van een grote stevige dijk, steviger dan we nu hebben, dat gaat om twee dijkringen. En je gaat omheen, mocht het toch ooit spannend worden dat er heel hard regent, veel water uit de rivieren en een stijgende zeespiegel. Als je dan ook gebieden hebt waar het water in kan en uit kan weer. Welke gebieden denkt u aan? Ja, dat is er met name waar dat water samenkomt. Dan hebben we het toch weer over West-Nederland. Dat hebben we nu nog niet op een kaart gezet, hoor. Dat is de volgende stap. Maar dan heb je wel een combi van meebewegen met het water. Maar in West-Nederland is toch helemaal geen plek? Jawel. Ja? Alleen daar gebeuren nu meestal ook wel andere dingen. Ja, bedrijven, die moeten dan weg. Nou, dat zijn dus de keuzes die we dan moeten gaan voorbereiden. Ja. Oké. Maar dat is wel waar je dan aan denkt. Er is geen model met 5 meter zeespiegelstijging waarbij iedereen zegt van nou, nu ga ik applaudisseren. Dat kom maar op. Ja, nee. Oké. Er werd ook gesproken over de Randstad verhuizen. Is dat dan waar u op doelt? Ja, maar we hebben gisteren vooral geconstateerd, de Randstad hoeft niet te verhuizen. Die moeten we wel beter gaan beschermen. En daar is ook een hele goede reden. Driekwart, maar kijk ook even naar de buurman hier. Driekwart van ons nationaal inkomen wordt in de Randstad gegenereerd. Ja, meneer Lekeze die knikt. Ja, dat klopt. Ja. Een macro-econoom. Ja. Klopt ongeveer. En dat geld hebben we ook nodig om die versterking van de dijken en de voorzieningen te kunnen betalen. Maar zou u vanuit uw functie het liefst de Randstad wel verhuizen? Nee, want dan gaat het land min of meer failliet. Okay. Wat we wel hebben gezegd, ook met scenario meebewegen, en ook in combinatie met die ruimte die je nodig hebt om het water in tijden van veel water, met name uit die rivieren, op te vangen, ga je wel gaandeweg ook meer richten op hoger Nederland met nieuwe investeringen. Maar dat is iets anders dan de Randstad verhuizen of opgeven. Ja. Dat is gewoon gaandeweg het palet verbreden, zeg maar. En heel Nederland daarop aanhaken. Dus je zou bedrijven daarin willen aanmoedigen om verder te kijken dan de Randstad en juist naar het noorden of naar het oosten te trekken? Ja, en bedrijven en beleggers zijn daar natuurlijk ook al mee bezig. Ja. Maar we houden de Randstad voorlopig ook met 5 meter gewoon keurig beschermd. Ja. Goed nieuws. Bent u toch mensen blij aan het maken, denk ik. Maar we hoorden eerder in de uitzending een vrouw die verhuisde naar de Veluwe vanwege het hoge water in het westen. Dat is wat u betreft dus niet nodig. U zegt, we kunnen de Randstad beschermen. Ja, en nogmaals, Gouda en omgeving, dat is ook 4, 5 en op sommige plekken 6 meter onder NAP nu al. Maar ja, economie, maar dan kijk ik ook weer naar mijn buurman, dat is een echte econoom, is ook emotie. En als mensen besluiten, ja, ik vertrouw dat niet, of ik ben niet gerust op, ja, dan is dat ook een realiteit. En dit is nogmaals een technische studie op haalbaarheid, betaalbaarheid. En dan trek ik de conclusies zoals ze gisteren zijn gepresenteerd. Ja, neemt niet weg dat ook de samenleving natuurlijk daarin een eigen afweging gaat maken. Ook beleggers en investeerders. Ja, maar zou u het doen, verhuizen naar de oosten? Ik woon al in het oosten. Oh ja, en u woont buiten dijk zelfs. Ook nog. Om te laten zien van het kan gewoon. Nou ja, daar zit ook een gek soort paradox in. Hè? Want natuurlijk, Delft-commissaris buiten dijk. Nou ja, ik ben erop voorbereid hoor. Maar dat is wel op een locatie waar je inderdaad daadwerkelijk, en dat is ook onderdeel van de toekomst, moet accepteren dat je je auto aan de andere kant van de dijk moet parkeren. Dat je dus met een bootje ook naar je auto toe moet om je dag te vervolgen. Dan wel een paar dagen in een hotel. En op kleine schaal kan dat. En ons huis is er ook op ingericht. En dat van de buren ook. Ja, zo kun je niet de hele stad gaan organiseren. Dan de derde, zeewaarts. Frontaal de strijd met het water aangaan. Dat is dan het tegenovergestelde, zo klinkt het, van meebewegen met het water. Het is een wat offensievere aanpak, zou je kunnen zeggen. In ieder geval in de verwoording. En dan is het... de belangrijkste bouwsteen is dat je van de Tweede Maasvlakte tot aan Walcheren een grote dijk aanlegt om de Zeeuwse eilanden heen, als het ware, waar je dan het water kan bergen, wat met name uit die rivieren weer naar zee moet. Wat u net al vertelde eigenlijk over dat water, wat dus de zee instroomt, wat nu niet opgevangen kan worden of straks niet, als dat verder stijgt. En wilt u een soort meer daar aanleggen? Precies, want nu spuien we meer dan 90% van ons water bij eb. Dus bij laag water, dan kunnen we het water kwijt. Maar als die zeespiegel stijgt, wordt dat dus steeds moeilijker. Dan zou je zo'n meer kunnen benutten, deels zoet, misschien brak, maar dat is allemaal ook nog nadere uitwerking. Ja. Om dat water op te vangen vraagt ook weer om heel veel pompcapaciteit om het alsnog de zee in te krijgen. U bent hier te gast bij het programma Geld of Je Leven. Dan hebben we nu het gedeelte leven gehad. Laten we dan eens praten over het geld. Wat moet dit kosten? Gisteren heb ik het op tv een koopje genoemd. Ik ben benieuwd wat u een koopje vindt. Dan zet ik het toch af. Dat is toch wel leuk om dat perspectief te hebben. Tegen het BBP, dan is het 0,1... Van 1 biljoen, hè, dat BBP Dan is 0,1% van dat BBP, maar dan wel 200 jaar lang. Dus heb je het over heel veel geld. 1 miljard per jaar. Dus 200 miljard in totaal. 200 miljard, ja. Maar omdat het om een traject van jaren investeren gaat en je het deels ook stap voor stap aan kunt pakken. En natuurlijk ook... We hoeven het morgen nog niet te besluiten. Het is ook een beetje de komende jaren de puzzel verder leggen met elkaar. Ook de regionale uitwerking. Hoeveel tijd is daar nog voor? Om tegelijkertijd wil je niet te lang wachten. Nu nog jaren. Okay. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, als over 2 jaar blijkt dat de zeespiegelstijging zich aan het verdubbelen is, van 3 naar 6 millimeter per jaar. Ja, dan hebben we de komende jaren wel wat te doen. Ja. Is er nou één plan tussen alle plannen waarvan u denkt, ik hoop dat ik het meemaak nog? Ik hoop dat ik geen van die plannen hoef mee te maken. Geen van de scenario's, omdat we op tijd die opwarming stoppen, ja. Dank. U klinkt toch hoopvol. Van we kunnen het aan die 5 meter. Ja, maar dat moet je in het werk zijn. Delta-commissaris Koverdaas. Ja, het is een technische studie. Ja. Dat is zeker waar. Dus de politiek is ook gaan zetten. Ja, dat gaan we dan meemaken. Dank jullie beiden voor jullie komst naar Geld of Je Leven. Dank u voor het luisteren. U hoort zo meteen hier 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Want dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Elke transitie kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel, in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. NPO Radio 1. 4 uur.